Łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 9 maja, jest 10. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Sejm zbiera się na jednodniowym posiedzeniu. W całości będzie poświęcone polskiemu rolnictwu. 200 tysięcy maturzystów pisze egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Protest studentów w Rzymie. Rozstawili namioty, bo muszą płacić wysokie ceny pokoi. Za godzinę na jednodniowym posiedzeniu zbierze się Sejm. Posłowie zajmą się rządowymi projektami w sprawie Funduszu Ochrony Rolników, zwrocie akcyzy paliwowej i budowie silosów. Bardzo ważna jest sprawa zwrotu akcyzy, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Regulacji, którą proponujemy w Sejmie, będzie to złoty 46 zł. Też proponujemy, ale to już będzie wymagało zgody Komisji Europejskiej, aby taka dopłata czasowo była podniesiona aż do 2 zł. Dodatkowo te dopłaty są rozszerzone też o hodowców, w związku z tym też grupa beneficjentów tych dopłat zostaje zwiększona w stosunku do tego, co obowiązuje w tej chwili. Wieczorem posłowie mają wysłuchać informacji rządu na temat sytuacji w polskim rolnictwie. Tymczasem, jak informuje nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka, Słowacja i Węgry nie zniosły jeszcze jednostronnych zakazów importu z Ukrainy, a to oznacza, że niepewny jest los 100 milionów euro z unijnej rezerwy kryzysowej na wsparcie rolników. Jednostronne blokady importu wprowadzone w kwietniu przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry zostały od 2 maja zastąpione unijnym zakazem obejmującym 4 produkty – pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. To był jeden z elementów porozumienia Komisji Europejskiej z tymi krajami i Rumunią, która ostatecznie na blokadę się nie zdecydowała. Drugi element to pakiet wsparcia dla rolników, którzy odnotowali straty z powodu nadmiernego importu z Ukrainy. Ze 100 milionów euro dla 5 krajów Polska ma otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów. Unijne kraje mają zatwierdzić te propozycje Komisji Europejskiej w piątek, ale jeśli do tego czasu Słowacja i Węgry nie zniosą blokad, głosowania nie będzie i decyzja o przekazaniu finansowego wsparcia zostanie odłożona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Resort Edukacji i Nauki analizuje, kto podpisał się pod listę w obronie Barbary Engelking, ujawnił w polskim Radiu 24 minister Przemysław Czarnek. Zapowiedział, że będzie reagował w tej sprawie. Tezy stawiane na temat Holokaustu przez Barbarę Engelking nie mają nic wspólnego z nauką, powiedział szef resortu edukacji. A jeśli pod listem, który jest rzekomo w obronie wolności nauki, w sytuacji, kiedy to z nauką nie ma nic wspólnego, tylko jest po prostu zwykłym szkalowaniem polskiego narodu i dobrego imienia Polski przez panią, która nie ma żadnych podstaw naukowych do testu, które tam stawiała. Też analizujemy, z jakich uczelni to jest i będziemy też na to reagować. Szanowni Państwo, nie ma pozwolenia na to, żeby coś, co nauką nie jest, tylko zwykłym chamstwem antypolskim, było finansowane za pieniądze polskie. Barbara Engelking w wywiadzie dla telewizji TVN w rocznicę powstania w warszawskim getcie stwierdziła, że szmalcownictwo w czasie wojny było rozpowszechnione wśród Polaków, a jedynie niewielu naszych obywateli pomagało Żydom. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie tej wypowiedzi. Po emisji wywiadu minister Przemysław Czarnek zapowiedział, że zrewiduje decyzje finansowe dotyczące Instytutu Socjologii PAN, w którym zatrudniona jest Barbara Engelking. W odpowiedzi powstał list w jej obronie. Podpisało go kilkuset naukowców. Maturzyści piszą egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 200 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników, czyli prawie 70% zdających egzamin dojrzałości. Jak mówili rano przed wejściem na sprawdzian maturzyści, będzie znacznie trudniej niż na poziomie podstawowym. Trudniejsze teksty są na pewno, bardziej skomplikowane słuchanie, są dłuższe na pewno te wypowiedzi, których trzeba wysłuchać po angielsku. Na rozszerzeniu są zadania podchwytliwe, które nie każdy da radę zrobić, ale wydaje mi się, że jak się ktoś przygotowywał, to da radę. I różni się też tą właśnie wypowiedzią na końcu pisemną, gdzie trzeba napisać albo rozprawkę argumentacyjną z dwoma argumentami na jakiś temat, albo drugie jest do wyboru artykuł właśnie o jakimś ważnym zagadnieniu, które też tam jest podane. List oficjalny. Albo list oficjalny do władz, coś takiego.

Here Without You i grupa Three Doors Down. Trójka przed południem, 27 minut po godzinie 10. Dziś wtorek u nas w naszym paśmie popularno-naukowym kosmiczny wtorek. No i proszę Państwa, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Wielkie osiągnięcie ludzkości, no ale 20-letnia już baza zbliża się do końca swojego żywota. NASA ma już na to plan. Jedyna jak na razie orbitalna baza zostanie zezłomowana, ale jeszcze nie teraz, jeszcze chwilę. Przypomnijmy, gigantyczny projekt kosmiczny rozpoczęto jeszcze w 1998 roku, a astronauci przebywają tam równo od roku 2000, no i dotychczas stacjonowało tam ponad 260 osób. Niestety ISS coraz bardziej się starzeje. Materiały, z których zrobiona jest stacja, mają swoją wytrzymałość, a koszty naprawy rosną z każdym rokiem. Dlatego NASA wraz z innymi krajami zdecydowała już o planie zezłomowania stacji. Co ciekawe, przez ostatnie miesiące ważyły się losy całej instalacji, bo z kooperacji na orbicie chciała wycofać się Rosja. Może i powinna nawet zostać wycofana przez pozostałych partycypantów, no ale w przypadku takich projektów kosmicznych to nie jest takie proste. Te przygotowania trwają bardzo długo. Szef Roskosmosu Jurij Borysow jeszcze w zeszłym roku ogłosił, że Rosja przestanie wysyłać kosmonautów na ISS po 2024 roku. No i to nie byłby problem. Problemem mogłyby być rosyjskie rakiety. Te często wykorzystuje się do podróży do bazy na orbicie. Dopiero niedawno NASA ogłosiła, że po szeregu rozmów i konsultacji Roskosmos zobowiązał się wspomagać ISS i wysyłać tam swoich kosmonautów i rakiety przynajmniej 4 lata dłużej, czyli do 2028. Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada i kraje zrzeszone w Europejskiej Agencji Kosmicznej jednogłośnie zapowiedziały obecność swoich astronautów na ISS przynajmniej do 2030 roku. Rosja nadal wycofa się więc wcześniej niż inni, ale do tego czasu agencje kosmiczne pewnie znajdą alternatywę. Jest kilku kandydatów na miejsce Rosji, ale te przygotowania muszą, jak mówiłem, trochę potrwać. Ostatni astronauci stacjonować będą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w roku 2030 i według obecnego harmonogramu w styczniu 2031 roku. No, 30-letnia już wtedy stacja samodzielnie wykona manewr, który zepchnie gigantyczną konstrukcję w atmosferę Ziemi. I nie będzie już Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A co w zamian? I czy w ogóle? I czy taka stacja orbitalna jest nam do czegoś potrzebna? O tym za chwilę. Shadows. się w lustro, płynę przed siebie luźno. Nie rzucam słów na próżno, nie tracę czasu, a wchodzi, kiedy jest nudno. Wiem, którą wybrać pigułkę, przecież nie jestem durniem. Chcę wypełnić tę pustkę, potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy, droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie, noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Też jest na liście przebojów trójki. No ale my wracamy do tematu. Mówiliśmy przed chwilą o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i jej przyszłości. To przypomnijmy, w styczniu 2031 roku, zgodnie z planem NASA, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wykona manewr, który zepchnie ją w atmosferę Ziemi, gdzie spłonie, a szczątki wpadną do oceanu. Co w zamian? Czy w ogóle i czy taka stacja orbitalna jest nam do czegoś potrzebna? Jaka jest przyszłość tego typu konstrukcji, mówi popularyzator nauki Karol Wójcicki. Teraz szykujemy się do zupełnie nowego etapu. NASA i Europejska Agencja Kosmiczna, ale też przy współpracy z kanadyjską i japońską agencją kosmiczną, szykują się do budowy stacji kosmicznej nowej, mniejszej, ale z pewnością bardziej zaawansowanej i, co najważniejsze, nie znajdującej się na orbicie ziemskiej, ale znajdującej się na orbicie wokół Księżyca. To tak zwana stacja Gateway, która będzie stanowiła bramę dla nowych misji księżycowych, które już w zasadzie w ramach misji Artemis zaczynają być tą nową naszą rzeczywistością, ale też mają być one takim punktem startu dla przyszłych misji marsjańskich. Pod dowództwem Amerykanów z innymi państwami tworzone są podwaliny pod stację kosmiczną, która będzie krążyła wokół Księżyca. Dr Kamil Deresz, astronom Centrum Nauki Kopernik. Ta stacja kosmiczna będzie mniejsza, Księżyca. No ale właśnie ma być taką bramą, miejscem przesiadkowym do podróży na Księżyc. W tej całej architekturze programu Artemis nie jest ona wymagana do tego, żeby na Księżyc podróżować, ale będzie pomocna do tego, żeby faktycznie intensywnie zacząć przybywać w dalekiej przestrzeni kosmicznej na orbicie wokół Księżyca. Czy przyszłość nowych stacji kosmicznych to właśnie stacje stacjonarne na Księżycu, czy także takie jak dotychczasowa ISS jako stacje przesiadkowe, dokujące, dodatkowego zabezpieczenia przelotowego? To są dwie zupełnie niezależne rzeczy. Na pewno będziemy mieli bazy takie znajdujące się na powierzchni Księżyca, będziemy do tego dążyli, ale jeszcze nie teraz. To znaczy powolutku najpierw wylądujemy na Księżycu, a dopiero potem będziemy zakładali tymczasowe, a potem być może stałe właśnie osady na powierzchni Srebrnego Globu. Co ciekawe, prawdopodobnie one powstaną w okolicach księżycowych biegunów. Natomiast baza orbitalna to już coś zupełnie innego. Pamiętajmy, że dostanie się do bazy na powierzchni Księżyca, czy do jakiegokolwiek innego ciała niebieskiego, wymaga dużo więcej energii, a co za tym idzie dostarczonego na razie głównie z Ziemi paliwa, co znacząco podnosi koszty użytkowania takiej bazy i wymiany załogi. Jest wizja taka, że Księżyc będzie polem takim eksperymentalnym do tego, żeby ludzie potem lecieli w stronę Marsa i zewnętrznych części Układu Słonecznego, Jowisza, Saturna. Więc jak już będziemy potrafili efektywnie funkcjonować w środowisku księżycowym, to wówczas będzie można marzyć, żeby wysyłać ludzi jeszcze dalej. To nie jest aż tak duża science fiction i obecność człowieka na stałe na powierzchni Księżyca w postaci bazy. Można ją sobie wyobrazić do takiej analogicznej jak bazy antarktyczne, to będzie coś, co pozwoli właśnie na testowanie technologii, które w dalszych krokach powinny stworzyć takie podwaliny kosmicznej przedsiębiorczości. Dolot na orbitę księżycową jest dużo bardziej łaskawy, jeśli chodzi o zużycie paliwa, no i też jeśli chodzi o możliwość startu z takiej bazy właśnie w kierunku dalszych podróży, na przykład na Marsa czy gdzieś dalej, to wtedy rzeczywiście jest to dużo bardziej korzystne niż startowanie z powierzchni innego ciała niebieskiego. Więc z pewnością te dwie rzeczy będą w pewnym momencie tworzone równocześnie, będą funkcjonowały równocześnie, ale nie będą się zazębiały swoim przeznaczeniem, będą za to się świetnie uzupełniały. W ramach programu Artemis pierwsze bazy stacjonarne na Księżycu mają być gotowe na początku trzeciej dekady obecnego stulecia, czyli za 10 lat. No a odpowiedzi na pytanie, co dalej ze stacjami kosmicznymi, poszukiwał Jacek Frenzel. Don't you cry tonight, there's a hell of a fall behind, and don't you cry. zajął krawiec skórę na moją posturę, fastrygował we worek szył, tak szył, żem ożył. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Przed południem, dziś kosmiczny wtorek w naszym paśmie popularno-naukowym. 9 minut zostało nam do godziny 11, więc chwilowo wracamy na Ziemię i wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. 9 maja. Co pod tą datą zapisała historia? O tym teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 9 maja 1893 roku miał miejsce pierwszy kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, który przeszedł do historii jako panika 1893 roku właśnie. A przypomnijmy, jakie były przyczyny tego kryzysu. No, postaram się to wyjaśnić, chociaż ekonomistą nie jestem i będę się starał mówić takim prostym językiem. Spójrzmy z historycznego punktu widzenia na to wydarzenie. Tak. Przede wszystkim chodziło o to, że w tamtym czasie obowiązywał parytet złota do waluty. To znaczy chodzi mi o to, że waluta musiała mieć pokrycie w złocie. I obawy o ten utrzymanie pewnego standardu właśnie tej wymienialności nasiliły się w 1891 roku, kiedy okazało się, że ze Stanów Zjednoczonych wybywają, czy eksportowane są sztabki złota pochodzące z jego skarbców. W związku z tym wprowadzono opłaty za ten eksport. Ktoś, kto zaczął myśleć, jak to opłatę ominąć, wymyślił, że zamiast sztabek będą eksportowane monety. Szok wstrząsnął środowiskiem finansowym w lipcu 1892 roku, kiedy Senat Stanów Zjednoczonych uchwalił projekt ustawy, która dopuszczała wprowadzenie srebra jako środka płatniczego. Wtedy to już wywołało ogromny szok. To była rzecz niesłychana. Ustawa nie przeszła dalej, ale nie było to wystarczająco do tego, aby odbudować naszarpnięte zaufanie wobec standardu złota. Wtedy banki zaczęły wprowadzać do umów kredytowych i hipotecznych klauzule, w których domagano się spłat w złotych monetach, czyli w dalszym ciągu starano się utrzymać ten kruszec na terenie, na obszarze Stanów jako Zjednoczonych. Środek płatniczy. Ale przede wszystkim właśnie to jest ten stopień wiary do złotego. Czyli dolar nie cieszył się dłużej zaufaniem. Nie cieszył się i rozpoczęła się akcja w lutym 1893 roku, kiedy Skarb Państwa przekonał nowojorskie banki, które wymieniły do tamtej pory 6 milionów dolarów na złoto Skarbu Państwa, żeby one je zwróciły i odkupiły banknoty. Chodziło w dalszym ciągu o to, żeby utrzymać tą wartość tego papierowego pieniądza w stosunku do złotego. Czyli to wtedy właśnie rozpoczęło się to gorączkowe wymienianie dolarów na złoto. Tak, i ten akt desperacji został oczywiście podjęty, natomiast budżet poniósł wysoką cenę za wznowienie tych płatności gotówkowych, bo przestał się martwić o to, czy rzeczywiście zachowana zostaje ta równowaga między ilością tego papierowego pieniądza do wartości utrzymywanego w skarbcach złota. I to w zasadzie przyczyniło się do tego, że w maju 1893 roku doszło do tej sytuacji, o której dzisiaj mówimy. Niezła historia. Pierwszy kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. W jaki sposób on się ujawnił? Początki paniki datuje się na bankructwo banku Baring Brothers w Londynie, co było rezultatem właśnie nadmiernej ekspansji kredytowej w Ameryce Południowej i wynikającej z niej bankructwa Argentyny. Po prostu włożono pieniądze, a nie można było pokryć tego złocie i nie było też szansy na to, żeby je odzyskać. I aby zachować płynność angielskiej bankowości, bank angielski został zmuszony do pozyskania pożyczki w złocie od banku francuskiego, a angielskie banki zaczęły wycofywać swoje amerykańskie kredyty. Z kolei na amerykańskim gruncie doszło do tego, że amerykański biznes opierający się na ogromnym imporcie finansował ten import zagranicznymi kredytami, których skutkiem był spadek amerykańskiego bilansu handlowego. System monetarny, jego stabilność została zachwiana także przez demonetyzację srebra w Indiach, co oznaczało dalszy spadek wartości tego kruszcu. I to doprowadziło do tego, że banki, nie mając środków płynności finansowej, po prostu zaczęły się zamykać. Można byłoby powiedzieć tak kolokwialnie, zwijać się, prawda? Ale nie tylko to, też rynek papierów wartościowych załamał. I to jest właśnie ten maj 1893 roku. To jest w ogóle kwestia, kiedy papiery wartościowe stają się w zasadzie właśnie tą makulaturą. To doprowadziło do tego, że masowo były zrywane lokaty. Nastąpiła panika w środowisku bankowym. Ta fala bankructw, po kilkadziesiąt banków w miesiącu było zamykanych. Potrzeba było działań przede wszystkim rządu, który by tę panikę zatrzymał i w zasadzie ustabilizował sytuację monetarną. Doszło do tego dzięki ustawie, która została uchwalona pod koniec 1893 roku przez administrację prezydenta Clevelanda. Natomiast ta sytuacja unaoczniła po raz pierwszy, że jest potrzebny balans między środkami płatniczymi w postaci pieniądza drukowanego a tą nominalną wartością zasobów w postaci złota. I to sprawiło, że do 1929 roku Ameryka nie przeszła kolejnego takiego kryzysu. To jest dopiero właśnie rok 1929. Niezła historia.